إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لقزام قد كيماني بعد يكون شكور الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala, kwani huu ndio msingi mkuu wa mwanadamu kuwepo katika dunia hii. Hutuba yangu ya leo nitaipa anwani au nitaibebesha kichwa cha habari chenye kusema: ومن وصول أهل السنة والجماعة التثبت في الأخبار. katika miongoni mwa misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa ni kuwa na uhakika katika habari. Nimependelea nitoe hutuba hii kwa sababu jambo la watu kubebabeba taarifa ambazo wakati mwingine zinakuwa si za kweli au zikawa ni za kweli lakini ukweli wake sivyo kama zinavyoelezewa, jambo hili katika jamii yetu sisi ya Kiislamu kwa wakati tulikuwa tunao linaonekana kama ni jambo la kawaida. Mbaya zaidi, wakati mwingine habari hizi ambazo zinazobebwa zinakuwa ni katika miongoni mwa sababu ya kuvunja heshima za watu. Ni mtu anaweza akabeba taarifa au habari inayomhusu mtu fulani, lakini kumbe habari ile si ya kweli, alafu ndani yake pia ikawa inavunja heshima ya mtu, jambo ambalo katika dini yetu ya Kiislamu limekatazwa na kukemewa kwa kiasi kikubwa, suala hili la kuvunja heshima za watu. Jambo hili katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, hadithi ya Abi Bakara, mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika hijjatul wadaa, ambayo ilikuwa ni hija iliyokusanya hutuba yake iliyokusanya maneno mengi na mafundisho mengi ya Kiislamu. Lakini miongoni mwa maneno yake ambayo mtume sallama aliyasema katika siku hiyo, alisema maneno haya akasema: inna dima'akum وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أكيكا يا لمزين نمالزين نأشمزين في تويفي فيوتين حرام يعني حرام مسلم كما قدام يا مسلم منزية ni haram kwa muislam kudhulumu mali ya muislam mwenzie ni haram kwa muislam kuvunja heshima ya muislam mwenzie jambo hili mtume swalla allah alilizungumza siku hiyo lakini pia ukitaka kujua uislam unazingatia sana suala la watu kuheshimiana na kutokuvunjiana heshima katika surati Yusuf Nabiullah Yusuf baada ya Allah kukadiria kwa hikma yake kwenda jela kwa kosa ambalo yeye hajalifanya akakaa jela kwa muda ambao Allah aliotaka akae falabiza fi sijni bidha asirin akakaa jela kiasi kikubwa cha miaka baadaye Nabiullah Yusuf akawa ni mwenye kutoka jela lakini sababu ya kutoka kwake jela kwamba kule jela kwenyewe kuna watu waliota ndoto alafu Nabiullah Yusuf akawatafsiria baada ya kuwatafsiria yakatokea yale ambayo Nabiullah Yusuf aliwatafsiria sasa mmoja katika wao ziliposogea baadhi ya siku mfalme akaota ndoto na katakata maelezo haya kwa sababu maudhu yangu siku ilizia kisa cha Nabiullah Yusuf mfalme baada ya kuota ndoto akawaita makuhani kwa ajili ya kutaka kutafsiri ile ndoto makuhani wakanamwambia mfalme kwamba adghathul ahlam mchanganyiko tu wa ndoto una maana yoyote mmoja katika watu walokuwa jela pamoja na Nabiullah Yusuf akamwambia mfalme hapana ule jela tulipokuwa kwa sisi kuna mtu mmoja yeye ni mtaalamu wa kutafsiri hizo ndoto mfalme akasema basi hebu nileteeni tu ni hivi hebu nileteeni huyo mtu sasa Nabiullah Yusuf alipofuatwa pale jela ili atoke kwa ajili ya kwenda kutafsiri ndoto Nabiullah Yusuf aligoma kwanza alitaka atakaswe yeye kwa yale aliyotokea falamma jaa ar-rasul qala irji'u ila rabbik fas'al ma balu niswati allati qatana aydihum alipokuja yule mjumbe juu ya kumtaka Yusuf aende kwa mfalme kutafsiri ndoto akamwambia rudi kwa bwana wako ukamuulize vipi kuhusiana na jambo la wale wanawake waliojikata mikono yao kitu gani kilichofanya wanawake wajikate mikono yao baada ya Nabiullah Yusuf kutakaswa kuonekana kwamba yeye hakumbaka mke wa waziri au si na kadha kwamba yeye ni msafi ndio akakubali sasa kutoka jela kwenda kwa mfalme kwenda kutafsiri ndoto hii ni kuonyesha jambo hili la kutunza heshima yako na kutunza heshima ya mwenzio ni katika jambo lenye kuzingatiwa sana katika dini sasa kupitia tabia hiyo watu wanatafuta jambo kabiba akifuta jambo kabiba wakati mwingine na hasa inapelekea jambo hili kuvunja heshima za watu kwa sababu Uislamu hautoi mwongozo huo Uislamu mwongozo unaotoa Uislamu ni watu kuwa na uhakika katika kuzibeba habari ndo katika hutuba yangu nikatunguliza maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Fujirat Allah tabaraka taala anatoa mwongozo anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mliwaamini in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu atakapokujieni mtu ambaye ni fasik na habari fatabayyanu zichunguzeni antusibu qauman bijahala msije mkawafatiliza watu kimakosa kiujinga fatusbihu ala ma faaltum nadimin kisha nyinyi mkawa kutokana na yale maamuzi mlioyachukua, baada ya ile habari mlioletewa, mkawa wenye kujuta. Habari zimekuja mkazibeba, bila kufanyia uzifanyia uchunguzi, mkazifanyia maamuzi. Mwisho baada ya kufanya maamuzi, mnakuja kugundua kumbe si kweli. Fatushbihu ala ma faaltum nadimin, kisha nyinyi mkawa kwa yale maamuzi mlioyafanya ni wenye kujuta. Kwa hiyo nakumbusha kuikumbusha jamii ya Kiislamu na hususa kwa Ahlusunna Aljamaa kwamba katika miongoni mwa misingi mama katika dini yetu ni watu kuwa na uhakika katika kuzibeba habari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia hatua katika maneno yake, katika hadithi ambayo nimeitaja kuna mwanzoni mwa hutuba yangu, hata ile tabia ya mtu kila anachokisikia akaona yadhihia tu, basi inatosha mtu mwenye tabia hii kuhukumiwa pia ni mwongo. Kafa bilmar'i ithman, au katika riwaya kamidan, inatosha mtu kuzingatia kwamba huyu ni mwongo. Bi an yuhaddisa bikulli ma samia, kwa kuzungumza au kwa kusimulia kwa kile kile anachokisikia. Kwa sababu katika utaratibu wa dini ya Kiislamu na mwongozo, hata jambo kama litakuwa ni jambo la kweli, basi sheria pia haikupi maelekezo ya kwamba unajidhie, lazima useme mambo hili jambo sio ni la kweli, fulani kafanya au nakaza, iwe nikilizungumza jambo hili au nikilifikisha jambo hili litakuwa ni hadi gani. Na ndio maana maulamaa katika mazungumzo yao wanaeleza, wanasema mtu anaweza akalizungumza jambo zuri, lakini kupitia jambo lake lile ikawa sababu ya yeye kuwapa watu njia ya kumwasi Allah tabaraka wataala. Mfano, Allah tuhifadhi, inawezekana mtu mgeni hapa Dar es Salaam kaja siku mbili siku tatu, lakini baada ya kuja, alipomaliza wiki, shetani kamvaa. Baada ya shetani kumvaa, anafikiria sana swala la kufanya zina, lakini hajui aanzie wapi afanye nini, hajui. Sasa ghafla akasimama mtu ima msikitini kama hapa, anatoa hutuba kuzungumzia ubaya wa zina. Sasa anaanza kutaja na maeneo ambayo wanawake wanaojiuza, sehemu fulani, sehemu fulani, unataja na majina ya maeneo. Yule bwana yuko msikitini akasema, bwana, kumbe kuna sehemu watu wanajiuza hata 3000 tu. Kwa maulidi ya kuanza, mtu anajifunza, kumbe ukienda Buguruni sehemu fulani, ukienda Temeke sehemu fulani, mambo hayo yanapatikana kiurahisi, kwa kuto kuzingatia kwako kwamba sio kila lenye kujulikana basi lazungumza. Kwa hiyo ikawa wewe umezungumza kuzungumza ubaya wa zina na ukataja maeneo ambayo watu wanaofanya biashara za kujiuza miili yao, kumbe kwa mazungumzo yako yale ukawa umempa mtu mwongozo wa kwenda kuwatafuta wanawake huko alipo. Kwa hiyo hili jambo ni jambo ambalo Uislamu unalizingatia sana, kwamba lazima watu wawe makini katika kuzibeba habari. Kwanza uwe na uhakika ni habari za kweli, na pia hata kama zikiwa za kweli pia uangalie, je, hazitokuwa na madhara? Je, zitakuwa na manufaa kiasi gani? Kwa sababu jambo likionekana madhara yake ni makubwa kuliko manufaa, sheria inasema jambo hilo linaachwa, jambo hilo linaachwa. Na haya yamo katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ishara. Yamo, kwani wewe unafikiri bedui aliyekuja kukojoa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walipoinuka kutaka kumpiga, wewe unafikiri ni kosa? Yaani, na maana ni sahihi mtu kukojoa msikitini? Sahihi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo akasema, huyu bwana mgeni hajui chochote katika dini, je, akipigwa ndio kaelekezwa au aitwe? Kwanza hajui kitu, katoka huko. Na je, akipigwa huyu bwana hata kimbia kimbia akaharibu msikiti sehemu kubwa au aitwe aribu sehemu ndogo? Jamani, hili hadithi miongoni mwa faida zake ni kwa hivyo haichukuliwi hadithi hii katika hukumu ya kutwaharisha ardhi kinajifika tu, kuna baadhi ya mambo wanaochona na wadadavua katika hadithi ile. Kama kuna bedui mmoja alikuja alikojua katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi katika Sahih Bukhari. Watu wakataka kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa zuieni, mama, dhibitini hasira zenu. Alipomaliza yule bwana akapewa maelekezo, hii ni nyumba ya Allah. Hafaruhusi isipokuwa tilawati ya Qur'ani wassala wadhikri, humu ni sehemu ya kusoma Qur'ani na kuswali na kumtaja Allah tabaraka taala. Yule bwana baada ya kutoa mwongozo ule, yule bwana akaleta shahada ya kukubali Uislamu, kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua, Allahumma irhamni wa Muhammad faqat, Allah ni rehemu mimi na Muhammad tu, sio na hawa masahaba zake wanataka kunipiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, uwezi kuufunga mlango huu wa Allah. Allah anasema wa rahmati wasi'at kulli shay'in, rehema zangu mimi zimeenea katika kila kitu. Lakini maalu shahidi katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia yule bwana asipigwe katika faida nyingi. Miongoni mwazo kuna faida ya kifikhi, kuzuia wasipatikane madhara ya kuchafua msikiti sehemu kubwa, kwa sababu angepigwa angeenda kukimbia. Kwa hivyo badala ya kuchafua ile sehemu ya pembeni na kuona kwa juu, ina maana tungepata kazi ya kusafisha sehemu kubwa. Kwa hiyo tukaona kwamba kupigwa madhara angekuwa makubwa zaidi, wala hacho ya madhara kidogo ni sawa tu. Hata Allah alipoharamisha pombe mwanzoni mwa pombe, aya zilipokuja, maelekezo yanaonyesha Allah alithibitisha katika pombe kuna manufaa na kuna madhara. Yasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na pombe na kamari, katika surati Bakara. Qul, sema uambie, fihima ithmun kabiru wa manafiu linnas, uambie ndani ya pombe na kamari kuna manfaa makubwa na madhambi kwa watu, kuna manfaa na madhambi makubwa kwa watu, au kuna manfaa na madhambi kwa watu. Kisha Allah akasema, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, lakini madhambi yake ni makubwa mno kuliko manfaa. Kwa hiyo watu wanakaa na jambo hili lina manufaa, lakini kwa sababu madhambi yake ni makubwa, Allah akawa ameharamisha. Ingawa wanawachuoni wanasema hizi zilizingatiwa ni katika kuharamisha pombe katika awamu za mwanzo, so ile harama katuia ni uharamu wa moja kwa moja, kwa sababu kuto pombe iliharamishwa kupitia katika awamu tatu. Awamu ya mwanzo ilikuwa ni aya hii, na awamu ya pili ni aya iliyokuja katika surati An-Nisa, ambayo Allah tabaraka taala alikusema, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum tukara hatta ta'lamu ma taqulu, enyi mnaoamini msikalie pombe, msikalie sana hali ya kuwa mnalewa mpaka mfahamu mnachokisema. Wanasema wanaochuoni, aya hii iliposhuka wengi katika watu waliokuwa wakinywa pombe kipindi hicho wakawa wanywa pombe ila baada ya sala ya isha, kwa sababu ukinywa baada ya magharibi huwezi kuswali isha, ukinywa baada ya dhuhuri huwezi kuswali alasiri. Kwa hiyo ikawa ongezeko la watu kuacha pombe likazidi zaidi. Hali ilipostawi hivi ndipo Allah alipokuja kuiharamisha pombe haramun qat'iyya, ule uharamu wa moja kwa moja, katika aya katika surati Maida, pale Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, enyi ambao mnaamini hakika ya pombe, kamari, lamri, kuabudia masanamu vyote ni uchafu na ni katika matendo ya shetani, jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Kwa hiyo hata ikiwa hilo jambo unalisikia ni la kweli, lakini likiwa katika mizani, leo tukizungumza jambo hili lina manufaa au madhara, likiwa lina madhara liache. Ndugu zangu, siku moja Nabiullahi Suleimani alikuwa yuko pamoja na jeshi lake, ghafla akawa hakumwona ndege wake anaitwa Hudhud. Suleimani ikabidi atoe mwongozo katika surati An-Naml, Allah akitaja kisa hiki, anasema watafakkada taira, akamtafuta ndege ambaye ni Hudhud. Faqala mali la ara al-hudhuda, na nini mimi, mbona simuoni Hudhud? Hayuko hapa ukadhaa. Sulemani, Nabiullahi Sulemani akatoa maagizo ya namna tatu. Akasema hivi: la uadhibannahu adhaban shadidan au la adhbahannahu au la yatiyanni bisultani mubin. Kwa kuwa hayuko hapa, atakapokuja nitamwadhibu adhabu iliyokuwa kali, au nitamchinja, au kinyume na hivyo aniletee habari iliyokuwa ya kweli na iliyokuwa madhubuti. Famakatha ghaira baidi, Nabiullahi Sulemani akakaa katika kitambo kisichokuwa kirefu. Ghafla ujiuji akaja, alipokuja akawa anamwambia Nabiullahi Sulemani maneno haya, akasema: ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binabain yaqin. Nimezunguka na kufika katika maeneo ambayo wewe Sulemani hujafika, na nimekujia mimi kutoka sehemu inaitwa Saba, ina habari nzito. Inni wajatu mraatan tamlakuhum, uko nilikotoka nimemkuta mwanamke ndiyo kiongozi wa watu. Wa utiat min kulli shay'in wa laha arshun adhim, na amepewa kila kitu na ana kiti cha mfalme kile. Mbaya zaidi kuliko yote, sio kwa hiyo mwanamke kwa kiongozi, mbaya zaidi ni yeye. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni llah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani as-sabili fahum la yahtadun. Nimemkuta yeye pamoja na watu wake wanalisujudia yule kinyume na Allah, na shetani amewapambea katika jambo lao hilo. Sidhani kama hao wataondoka. Hii habari, angalia Qur'ani, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tumetoka muda mfupi katika mwezi wa Ramadhani kusoma Qur'ani. Allah anatuambia afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi nyinyi hamzingatii Qur'ani? Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayati, hicho ni kitabu tunakiteremsha ili watu wapate kuzingatia aya zake. Sasa angalia Qur'ani, Allah anamwambia Sulemani baada ya kutoa habari hizi, si huyu huyu huyu ndege wake. Lakini angalia anatumwambia, anasema sanamu asadakta am kunta min alkadhibin. Si tunafanya uchunguzi bwana, tuangalie haya maajabu yanayoeleza ni ya kweli au ni katika uongo. Tunachunguza kwa sababu ya sasa itaeleka kwa sababu fikia wewe una taarifa imma ya kupiga viboko, imma ya kuchanja, imma taarifa ya kuleta habari ya kwa hivyo na hivyo umetengeneza habari hivyo kukapa ile na mbili. Sulemani akaandika barua akampa Hudi Hudi, akamwambia idhhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhi fanzur madha yarji'u, chukua barua hii ipeleke huko, kisha kuangalia majibu gani atakayokuja. Almuhimu siku aliyoziweka zaidi cha Hudi Hudi na mtu na Nabiullahi Sulemani na mfalme wa Bilqis, cha msingi ni kwamba Nabiullahi Sulemani alifanya uthibitisho kwa yale maelezo aliyokuja nayo Hudi Hudi, na alipojielezesha kwamba maelezo haya ni ya kweli, kwa sababu baadaye ni mfano alileta zawadi kwa Sulemani. Tuangalie huyu ni kweli anataka kutulingania katika tauhidi au anashikiza tuna malimali. Habari ilipothibitika, Sulemani akaandaa jeshi lake akaenda nalo kwenda katika kwenda kuivunja shirki. Kwa ndugu zangu katika imani, katika huduma yetu ya leo, nasisitiza kwamba tujitahidi kuwa makini katika kuzibeba habari, atathabutu fil akhbar, kuwa na uhakika katika kuzibeba habari. Sio kila utakalolisikia tu wewe unakuwa na uhakika nalo umebeba. Hili jambo ndugu zangu si katika jambo la sawasawa, na mafundisho ya dini hayakubaliani na mfumo na utaratibu huu. Aqulu hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نقولون قد كيماني يمو لرب قبورة مسلم أنا بويفة خبار نحسق مسلم منزيه ima kumfika ndugu yako moja kwa moja, bwana mimi nimesikia kadha na kadha na kadha, vipi kuhusiana na jambo hili? Na lau kama ndugu yako jambo hilo kweli analo, ukamnasihi, ukamnasihi na ukawa umeivua amana. Na baada ya kumnasihi, sheria ikuelekeza na wewe uende ukawaambie watu yale uliokuwa nayo bwana. Lakini utakapokuwa ndugu yako na makosa ukawa hujamnasihi, basi kunazalika mambo mawili. Jambo la kwanza wewe unapata dhambi kwa sababu utakuwa unamsengenya ndugu yako kwa lile bora alikuwa nalo. Lakini jambo la pili, utakuwa unamdhulumu ndugu yako, ana mabaya alikuwa msumnasihi. Sasa sisi baada ya kufunga mlango wa nasaha wa kusaidiana, ndio ukafunguka mlango huu sasa wa watu kusengenyana na watu kubeba habari kika chini miguu juu. Kwa nini? Kwa sababu tupendanane kweli. Huyu shamwa ndugu yako mfano ana makosa, ana hili, mfikishie. Uwezi wewe utakuta mtu anamweza, kwa sababu pia jambo hilo anakuzingatia. Yaani sio kila mtu anakwenda kumnasihi mtu, nalo hili jambo lingine nalo. Sidhani katika alio mfano baba yako mzazi anakosa fulani, alafu wewe ikawa labda huna lugha zilizokuwa nzuri zilizonyooka za kuzungumza na baba yako, alafu ukaamua kumkabili baba yako moja kwa moja, bali utamtafuta mtu mzima mwenzie akaongee na mtu mzima. Kwa ndugu zangu, mimi katika hotuba yangu ya leo niishie hapa. Msitizo ninaosisitiza ni kwamba haya maisha tunaoishi nayo sisi, hasa katika jambo hili la kutokuwa na umakini katika kubeba habari, na mpaka ikafikia hatua tukawa tumezoea, basi tufahamu tumezoea kuishi kinyume na sheria. Yaani haya mazoea tunaoishi nayo, tunaishi kinyume na sheria. Sheria haikubaliani na utaratibu tulikuwa tunao, haikubaliani. Kwa hiyo ukipata jambo lifanyie uchunguzi, alafu ukijiridhisha ni la kweli, ingia katika upande wa pili. Pamoja na kwamba ni la kweli, je, kuna faida gani ya kulieneza jambo hili na kuna madhara gani ya kulieneza jambo hili? Katika nukta hii hapa, watu wasije wakafikiria maana yake tunazungumza mazungumzo ya kuwatetea waovu. Haiko hivyo. Hapa tunazungumza kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, katika sheria ukitaka kujua jambo hili linahitaji makini, wewe umepita kichochoroni, Allah tuhifadhi, ukamkuta mtu unayemjua ukawakuta mubashara wazi wazi kabisa kwamba wanafanya zina huyo mtu na fulani, yaani umejaribisha 100%. Angalia utaratibu wa sheria ulivyo katika jambo hili. Sasa sheria inakutaka ufanye moja ya mambo mawili. Jambo la mwanzo ni kutafuta muda ukwenda kumnasihi yule ndugu yako, bwana, wewe ndugu yangu, bwana, Allah amekataza zina, na mimi jana nimepita sehemu nimekukuta huko katika mazingira ya shubha, mje Allah, zina Allah ameiweka katika miongoni mwa madhambi matatu makubwa, na akida akizungumza na zungumza kwa pamoja, zina Allah ameifanya, ameiambatanisha na ushirikina, zina Allah ameiambatanisha na kuua. Katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud ambayo yamehitaji Imam Muslim katika sahihi yake, mtu mmoja au sahaba mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu dhambi adham inda Allah, hivi kuna dhambi gani nzito zaidi mbele ya Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, ni kumfanyia Allah mshirika hali ya kuwa Allah amekuumba. Thumma ayu, kisha dhambi gani mbele hiyo? Akasema, antaktula waladaka makhafata an yutima maaka, ni kumuua mwanao kwa kuogopa kuwa pamoja naye. katika jahiliya ilikuwa hali hiyo, yani kabla ya Uislamu walikuwa watu wakiwaua watoto wao kwa sababu ya njaa. Lakini pia sisi leo tumepita katika njia hizo hizo, tofauti yake ni mabadiliko tu ya kielimu. Mwanamke amebeba ujauzito, sasa itakuwaje? Watoto wao wakiwa wengi nitawasomeshaje? Nitawalishaje? Anakwenda kwa mfamasia, anachukua dawa, anakunywa vile vidonge, anatoa mimba. Ndio ile ile tu, tofauti yake ni njia za uwaji. Thumma ayu, kisha dhambi gani baada ya dhambi hiyo? Akasema antazniya bi'ali la tajali, ni kumzini mke wa jirani yako, maana ya zina. Thumma tala qawluhu ta'ala, kisha Mtume sallam akayasoma maneno yake Allah tabaraka ta'ala yaliyomo katika surati Furqani, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa la yaznun. Sasa unamnasihi ndugu yako juu ya ubaya wa zina? Hiyo ndio njia ya kwanza. Suala la yeye sasa amezibeba nasaha akazitekeleza au hajazitekeleza, wewe ikuhusu. Wa ma ala rasul illa albalaghu mubin, haikuwa kwa mjumbe isipokuwa wajibu wa mtume ni kufikisha na kubainisha. Ushamaliza, umeshindwa kufanya hili, unatakiwa ufunge mdomo wako. Ukienda mguu mosi mguu pili, ukamwadisi kwa nimemkuta fulani anafanya hivi, nimemkuta fulani anafanya hivi, hapo habari zenu zikamkuta yeye mwenyewe. Mungu katika dola ya Kiislamu anakwenda kwa kadhi, nani ananisingizia mimi nimezini? Kadhi anakwambia leti mashahidi wanne, kinyume na hivyo bakola 80 zinakuhusu. Wallahi wallahi, nimeona haya si masala ya kiapo, haya ni masala ya ushuhuda. Sala la kiapo amezini jazani ni yeye na mola wake siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu umevunja heshima ya mtu. Sheria imeweka hivi mambo haya. Kwa hiyo hatuzungumzi kwamba tunataka tuwatetee wezi, kwamba una kadha. Tunazungumza maelezo kwa mujibu wa miongozo ya sheria ilivyo. Mtu akiba, mwizi anatakiwa kudokoa dokoa, anasuhiwe. Asipo nasuhiwa, asipo yani anasuhiwe akiwa kusikia katika jambo hilo, basi sisi katika jambo hilo, kwa sababu lina madhara katika umma, lenyewe lina njia yake. Jamani, sikilizeni, mkimwona fulani ameingia msikitini, tahadharini sana na simu zenu na viatu vyenu, si mtu mzuri. Kwa sababu jambo hili linaweza, kuna haki za Waislamu wengine. Hatusemi kwamba tusizungumze hapa kwa sababu itafikia tu tutakuwa tunamfedhesha. Tukimfedhesha tumetunga mali za watu wengine, kwa sababu maslahatu al-am muqaddamu ala maslahatu al-khas, maslahi ya watu wengi yanatangulika zaidi kuliko maslahi ya mtu mmoja. Kwa hiyo hapa sisi tunataka tuhifadhi mali za watu wengi kutokana na tabia yake. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. والسلام.